مغرور نہ ہو اپنے مقدر پہ اے نادان، اللہ کی نظروں میں برابر ہے سب انسان۔ مغرور نہ ہو اپنے مقدر پہ نادان، مغرور نہ ہو اپنے مقدر پہ اے نادان، اللہ کی نظروں میں برابر ہے سب انسان، اللہ کی نظروں میں برابر ہے سب انسان۔ مغرور نہ ہو اپنے مقدر پہ نادان، مغرور نہ ہو اپنے مقدر پہ اے نادان، اللہ کی نظروں میں برابر ہے سب انسان، اللہ کی نظروں میں برابر ہے سب انسان، اللہ کی نظروں میں برابر ہے سب انسان۔ دنیا کے عجب رنگ نظر آنے لگے ہیں، دنیا کے عجب رنگ نظر آنے لگے ہیں، ایک بیٹا ہے جو باپ سے ٹکرانے لگے ہیں، ایک بیٹا ہے جو باپ سے ٹکرانے لگے ہیں، ایک باپ ہے جو بیٹا سے ٹکرانے لگے ہیں، ایک بھائی ہے جو بھائی سے ٹکرانے لگے ہیں، ایک بھائی ہے جو بھائی سے ٹکرانے لگے ہیں۔ افسوس افسوس ہے انسان بھی بن جاتا ہے شیطان، افسوس ہے انسان بھی بن جاتا ہے شیطان، اللہ کی نظروں میں برابر ہے سب انسان، اللہ کی نظروں میں برابر ہے سب انسان۔ مغرور نہ ہو اپنے مقدر پہ اے نادان، مغرور نہ ہو اپنے مقدر پہ اے نادان، اللہ کی نظروں میں برابر ہے سب انسان، اللہ۔ پیشکش رحمانی انٹرپرائزز کراچی، فون نمبر 02170011182۔ یہ ساز یہ محفل یہ ترانے نہ رہیں گے، یہ ساز یہ محفل یہ ترانے نہ رہیں گے، یہ حسن و محبت کے فسانے نہ رہیں گے، یہ ساز یہ محفل یہ ترانے نہ رہیں گے، یہ حسن و محبت کے فسانے نہ رہیں گے۔ مٹ جائے گا ایک پل میں گناہوں کا یہ سامان، مٹ جائے گا ایک پل میں گناہوں کا یہ سامان، اللہ کی نظروں میں برابر ہے سب انسان، اللہ کی نظروں میں برابر ہے سب انسان۔ مغرور نہ ہو اپنے مقدر پہ اے نادان، مغرور نہ ہو اپنے مقدر پہ اے نادان، اللہ کی نظروں میں برابر ہے سب انسان، اللہ کی نظروں میں برابر ہے سب انسان۔ ظالم کو بھی ہر ظلم سے باز آنا پڑے گا، ظالم کو بھی ہر ظلم سے باز آنا پڑے گا، لوٹی ہوئی ہر چیز کو لوٹانا پڑے گا، ظالم کو بھی ہر ظلم سے باز آنا پڑے گا، لوٹی ہوئی ہر چیز کو لوٹانا پڑے گا۔ قدرت کا یہ قانون بدلنا نہیں آسان، قدرت کا یہ قانون بدلنا نہیں آسان، اللہ کی نظروں میں برابر